Да и стака цау на трсакам, бро, равинам! جرو تنبلکا زاری کی دیکنه ای تناوان دی رگاکا چونکه امن تاون باش نبینه پیمبله لیره چی دکی ورالام چی بوا بوره ام ساگه هی تویا بمان بوره اگر رامان گرت بی بطنیا چی دکی لیره ها ایم دمانه ایب چینه ویزگی سامبوس ویزگی سامبوس؟ گلی دوره لیرا گلی دوره؟ بعد آخوا تکه لگل خود نامن بایت ویزگی سامبوس؟ من نه چم بو اوه بلا بقیناکا حتا نیوی رگر دا تان بم باشا کوری خوم براس زور سپاس زور باشا دای سوار بن ناو چیا؟ ناوم سبستیانا او سگش ناوی پوچیا من ایش مارگریتم مال من لگونده که پیشت ام گرده یا داوالی بردم دکم اوتومبیلکم زور تواویج نیا از عادیشن دکم نه ایت عبیتی نی خوشا دی سبستی ام پیم بله با چی ده چی ته وستگا؟ ها پیده چه کاری که زور با پلت هبه؟ بله ده تم لبیل ده گره بیل که یا؟ سگه چی سپی گوره یا؟ باشا بیل لکوه یا؟ لویزگی سانباز لیندزی چی؟ بیل سگه چی زور ازه باید ده بامو شوی بی دوزما تکه پوری توزه خیرالی بخرا خیراکن چینم آبا بیگرین آوه بر راوستاون آوه بر راوستاون سگه کن باش بزانن او سگه سپیه خویرده چند خیره بی نتوانه دربازی بی او دیوه بگات کتایی هلی شماندفر باشترین چهار اوه رگلیه بگرین دی با بروین درنگه دی دبیتی لیهت بی حماوی هستاوا تواو تازه اوتومبیلکم مرد چی دیکه ناروا کاری کم هیا دا توانی لباتی من بیکی؟ او کاری چیا؟ لوی که الگه ایکی گیچ که هیا و دکتور ایک بنای پیرالو لوی دا جی دا چی بانگی دا که ایره؟ پی بله مارگریت گوتی ده به هر ده به او بخوی بیت ایره کاره که زور گرنگا مسئله جیان و مردنه جنگ لگونده که معنی زور نخوشه اگر دکتر نیگاتی اوه دمری چی؟ دمری؟ جنگ که من دالی ده به من پیر بومو نتوانم یارمتی بدم بویا هاتوم تا دکتر پیرولو یارمتی من بداد سباستیان دایکت به درد سری و زحمت یه چی زور توی بو اگر با پیرد نبوایا اوا دایکت دمرد مهربانی خدای گوره دایکتی رزگار کرد بله دچم تخوا زور سپاس سباستیان دکتر پیرلو چونه؟ دیگران مبا تنها اول ناوکی الگه که و ریشه کی سپی هی دلیلو که تیگه ایشتیم خود لگل آگا داری خود بس بستیان بیل بم بورا بم زوانه پیچاد دموا او سگه سجه چی سپی گوره یا سجه چی زور هرو درنده یا با شوه یک توانی زنزیری چی زور اصور ببسنه بایه پیویسته به هر جوره بیه یا دزیری کن یا بی تو پینین اگر او ها ببراللهی بسوره توا اواز زبره چی کشنده تان لیده دا گورم ایمه به همون شوه یا گیرمتی دادین زور باشه بران تفانگه کان تان بینن آوه تا دی سگه هرکه یا ای بنا فرد به خو حالت دای بابا دیپ کوین او گشتین های اوه چی او هره هوریه چی ها جناب دکتر پیرالو باله باله امن هاوم امن سبستیانم مارگریت منی بدوی تو داناردوه چه مارگریت اوه لپش گرده که تاوره منده کاد بله ام اتومبیله که تیک تو نیتوانی بخوره میره هیچم جوله نابی هر استاده مخواره بیم بله تو لره چی دکه یو چد دوه گورم جنگ لگونده که من نخوش و دهانوه تو چاره سریب که نخوش؟ بله زور نخوشه لسر من دال بونه ده خیره که بیویست به هاتنی من ناکا نخیر گورم ده به هر لگلم بی اگر ناشنکه دمره بی دنگ باو اونده هاوار مکا امن لجیانم دا تار سری مروفم نکردوا امن دکتوری بیترین بابا کم دکتوری چیر و کرو ولاخ تگیش دیلم ها بابا کم تی؟ وادش بینی خان و کشم زور تک چوا دبی خان و کم تاک بکم اوا بله بابا کم بله مارگریت گوتی دبی هر بی مارگریت شد باو اقلی نما اوا دبی بچه تشار و دکتور ببا او نتوانی او کارب کا نخیر بوی باو برام پرده که تو زگرو خواه و شمنده فرش ایش ناکا چی؟ شمنده فر راوست هاو ایش ناکا تکاده کم دکتور جان باب چین خیرت دگاتی اگر یارمتی ندهش نکدم ری خیر لبو من زحمته بس مشار نار زانم اوتومیل کم ایش دکا یا خود نه باشه دی هول اگدادم زور سپاس دکتور با پیرشی وک من زار زحمت آواتون بیالا کار بکا خیلی نکا من حولک دادم دتوانی هم کار قرصه با شویش درست انزام بده حولی خوام دادم زار چاکه بعد است بیب کن احی اوتون بیالا تو روحاتا کونکا دی ایش بکا دی ای وایش کرد هی دکتر راوست بام نیش شهر بم دکتر بای بای هی دکتر راوست دی عذاب خود حل داده آخر نتوانه اگر رای بگر و بی کشن ما آزارش در ایش نکا دی باب روی دی دکتور اگر او ها برو ادا گجیتوا ام رگه سور ناخوش بوله خورینی اوتومبیل او دکتور کجاوا اگر نگینی لیشا یکه هیچ ما پینا کری دی ما پالی دین دی دی ای دکتر دی بتون دی پالی دا مادم گیش نیلی جایه که آوا دا تو آنیم روین دی ام زاره سبس بتون دی پالی دا دی بتنها پال دم دی کوری خوم استاو ایش دکوه باشه هول دادم کورا خو هر نازوله دی پالش دون دی امن و هول دادم هی به ایش کوتوا دکتر راستا دکتر بجه میلا چاوریم که چاوریم که باشا دیسان ایشی کرده و های گیلی بیا راستا چل ما با علم روماتیزم ناتوانم پیدا گرم سر ایستا لاجو آی خوخت بو پانم کاتوا تو سلامتی؟ بله بله سلامتم دکتر دلای دتوی بم کجی ها؟ قزای چوان که پیره جن تو با خود هنر دوتا دوائی من اگر ناراضی دا گرم و ماله و لگل تا نایم بر یا روشه گوکو مروف هلسو کوتت بکردایا زور عیب با تو اوه چی دلای؟ امن وکو مروف هلسو کوت ناکم؟ باله تکایا کاتی شر نیا خری کافه دکه دمری اگر وابروا دوا دکوین و نگینه زور دوا دکوین سباستیان راز دکا باله جاری لما سلیه گره دوائی قسیلیه دکین دی استا باب روین ولا پیو بو چی؟ چیت گوت؟ قربان سگکت و او شوانه که تلکمان بار رویه کن داناوه توا چی؟ تلا بار رویه؟ زور چاکه دای سگکن برون دزگیری کن ها؟ اره والله و دکتر پیرلو گشت یا خواب خیر به دکتر چی چاکه بلان پیری هیلاچی کردوه فرمو دکتر فرمو دور کولم کرا دور کولم وامله ما که امن پیر بو ما خوگنز نیمه امن زور دل خوشم که توانیم دکتورا که بگین ما ایره زورم تینو و قومیک اوم دلیم وای دلیم درنگ دوائی اوم پوچی اوان زور غم جین دیارن نگران مبن ایشالله باش ده بی پیوی سبهر شوید بی بیل بدوزی نوا ای خواه جا خواه سگه که من پیوه بو ای سگه سپی هارکا باور بکل تولی سگه که خواهم هر داد تو پینم کوتا یکی بیلگیشت پردکا او پردی کباو بورانکا سر تا پا تیکو پیچشکند بو بلان بدا خوا آستی روبارکا هر دانه وزی بو لبر او بیلنی توانی لروبارکا بپردیتا و بچیتا او بر